czasami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Szósta, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie, choć nie tak dynamicznie jak wcześniej, liczba przypadków COVID-19. Ostatniej doby wykryto ich blisko 8 tysięcy. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wychodzi poza traktaty europejskie, komentuje orzeczenie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W setną rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego w stolicy otwarto wystawę poświęconą legendarnemu trenerowi. Blisko 8 tysięcy nowych zakażeń i 216 zgonów. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. Minionej doby potwierdzono badaniami prawie 8 tysięcy zakażeń koronawirusem. To ponad 1600 więcej przypadków niż w ubiegły wtorek, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tydzień do tygodnia obserwujemy kolejny wzrost. Nie jest on taki duży jak poprzednich dni, jeszcze przed weekendem, kiedy mieliśmy wzrost na poziomie 2,5-3 tysięcy. Na wzrost zachorowań ma wpływ nieprzestrzeganie rygorów sanitarnych oraz szerzenie się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Obecnie z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest 15 400 osób. Co dziesiąty najciężej chory oddycha przy pomocy respiratora, dodaje rzecznik resortu zdrowia. Zajęte łóżka cytologiczne przy wzrostach zakażeń również rosną. Mniej jest przypadków hospitalizacji osób starszych. To efekt prowadzonej akcji szczepień przeciw COVID-19 w grupie seniorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.45. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wychodzi poza traktaty europejskie. TSUE orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o te zmiany, które doprowadziły do zniesienia kontroli sądowej, rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Szef resortu sprawiedliwości mówił, że wyrok jest działaniem politycznym idącym w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. Obowiązkiem sądu nie jest uprawiać politykę i dokonywać pewnych politycznych sądów w obszarze rzeczywistości, jaką się zajmuje, ale zadaniem Europejskiego Sądu jest stosować normy prawne i normy traktatowe w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte zgodną wolą państw tworzących Unię Europejską. Ten wyrok w tym zakresie wychodzi poza te traktaty europejskie i w tym sensie również je narusza. Według sędziów TSUE, jeśli Krajowy Sąd uzna, że zmiany z 2018 roku naruszają unijne prawo, to zgodnie z pierwszeństwem tego prawa będzie miał obowiązek odstąpić od zastosowania się do tych zmian i zastosować przepisy krajowe wcześniej obowiązujące. Śledztwo w sprawie wybuchu w domu jednorodzinnym w Szczyrku przedłużone. Potrzebne są dodatkowe czynności, informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. W styczniu uzyskaliśmy opinię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Zakładu Badań Przyczyn Pożarów w Warszawie, na którą oczekiwaliśmy od kilku miesięcy i to była w zasadzie ostatnia taka kluczowa opinia w tej sprawie. I analiza materiału dowodowego w kontekście wniosków tej opinii zrodziła konieczność przeprowadzenia jeszcze dodatkowych uzupełniających czynności, w szczególności są to przesłuchania świadków. Do wybuchu doszło pod koniec 2019 roku. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Według śledczych do eksplozji przyczyniły się prace prowadzone w sąsiedztwie domu. Włoska telewizja RAI przeprosiła za użycie sformułowania polskie obozy zagłady w odniesieniu do Auschwitz. Interweniowała polska ambasada w Rzymie. Sformułowanie padło w głównym wydaniu sobotniego dziennika telewizyjnego RAI. Nadawany materiał dotyczył powieści graficznej stworzonej przez dwie włoskie nastolatki z Ligurii, opowiadającej historię włoskiej dziewczynki wywiezionej do obozu w Auschwitz. Interweniowała polska ambasada w Rzymie, wskazując, że sformułowanie polski obóz zagłady jest niezgodne z definicją przyjętą przez agendę ONZ-u UNESCO. W związku z tym telewizja RAI w głównym wydaniu dziennika w krótkim oświadczeniu przeprosiła za błąd. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Co najmniej 15 osób zginęło, kilka zostało rannych w wypadku, do którego doszło w południowej Kalifornii, niedaleko granicy z Meksykiem. Samochód typu SUV, w którym podróżowało 28 osób, zderzył się z ciężarówką przewożącą żwir. Ofiary śmiertelne miały od 20 do 55 lat. Samochód prowadził 22-latek, który zginął w wypadku. Są medale, które polscy piłkarze wywalczyli pod jego wodzą oraz koszulki meczowe biało-czerwonych i ich rywali. W setną rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otwarto wystawę poświęconą legendarnemu trenerowi. Odtworzono też gabinet trenera, co szczególnie wzruszyło jego syna Dariusza Górskiego, który pierwszy raz oglądał ekspozycję. To jest zbiórko, które ja pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych. Ta półeczka, zdjęcia córki, dyplomy od Jana Pawła II. Dlatego byłem trochę wzruszony, a nawet nie trochę, a bardzo. Kazimierz Górski z reprezentacją Polski zdobył złoty medal olimpijski w 1972 roku, trzecie miejsce na mundialu w 1974, drugie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976, a także pokonał gwiazdorską reprezentację Anglii. Zmarł w 2006 roku. Wystawę poświęconą trenerowi będzie można oglądać do 10 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mgły w całym kraju za oknami. Gdzie nie wyjrzymy przez okno, tam dzisiaj to niebo zasnute chmurami, z wyjątkiem Białegostoku i Podlasia. Tutaj będzie najbardziej słonecznie. W Krakowie zresztą też. Temperatury na poziomie od 8 stopni w wymienionym Podlasiu, czy też na Warmii i Mazurach, przez 10 stopni w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, czy też Lublinie, po 12 w pozostałej części kraju. Najcieplej na południu Katowice, Kraków. Tutaj po 15-16 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A widziałeś, jaki sobie Jadzia mega odkurzacz na mega okazję jak w Media Expert kupiła? Taki mega? No. To też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Electrolux, sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj smartband Huawei Band Pro. Teraz za jedyne 229. Taniej o 120 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6:00. Witam na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański. To program Pora na Trójkę i zaczynamy od Queenu. Another One Bites the Dust. Billie Eilish za moment. Dzień dobry. 2 2 7 3 kontakt z nami drogą telefoniczną i Pora na Trójkę małpa polskieradio.pl. Można korzystać. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Bye. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend. Minut po godzinie 6:00, Billie Eilish, Therefore I Am. Czy można z ziemniaka zrobić kobietę? I to jest pytanie na dzisiaj. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że jest ono jak najbardziej na czasie. Jest taka zabawka amerykańska, nazywa się Mr. Potato. No ona się tak nazywała, teraz to ona się nazywa Potato, bo ona nie jest już Mr., mimo że ma wąsy. Tym zajmiemy się za moment. Jak to jest możliwe, że no zostały te wąsy, a tytuł pana nie? Czyli teraz z kim identyfikować ma się ta zabawka? Czy to jest teraz zabawka jest kobietą z wąsami, czy mężczyzną z wąsami, albo kobietą z wąsami, która się jeszcze nie ogoliła? Nie wiem, o co tu chodzi, ale Amerykanie uznali, że tak będzie właściwie, żeby zabrać Mister, żeby była nie wiadomo właśnie. A tutaj jeszcze nie jest powiedziane. Tak wygląda kwestia jednej z najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej zabawek. Państwo myślę, że kojarzą taką postać, po prostu ziemniak w okularach, w kapeluszu i z wąsami. Jak by przetłumaczyć, jakby zamienić słowo ziemniak na rodzaj żeński, to jak ono by brzmiało? To jest zagadka. I bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na to pytanie, której to odpowiedzi poszukuję od wczoraj, bez powodzenia. 2 2 7 3 zamieniamy ziemniaka na panią, a zaraz pochylimy się nad tym problemem z językoznawcą. No właśnie, z językoznawcą czy z językoznawczynią, panią Katarzyną Hołojdą-Mikulską. O tym za chwilę. Teraz hej, 4 pory w trójce i kwadrans po godzinie 6. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Osiemnaście minut po godzinie 6, program Trzeci Polskiego Radia. Wróćmy do pana ziemniaka. No właśnie, wcale nie Mr. Potato, a Potato jeszcze w tym roku za oceanem znany z Toy Story pan Bulwa straci przedrostek Mr. Jak tłumaczy wiceprezes firmy produkującej serię tych zabawek, zmiana spowodowana jest tym, że ziemniaki nie reprezentują żadnej rasy ani kultury. O to, czy równie odważne zmiany językowe wkrótce dotrą do nas, do Polski, o to językoznawczynię Katarzynę Hołojdę-Mikulską zapytał Paweł Turski. Czy zmiana nazwy zabawki z Mr. Potato na Potato to fanaberia producenta, czy raczej znak czasu? Na pewno znak czasu. To odzwierciedla istniejącą tendencję i potrzebę nazewniczą, ale też potrzebę takiej refleksji nad tym, jak różne rzeczy nazywamy, jakie to w związku z tym ma konsekwencje. Też w takim aspekcie marketingowym. Akurat w przypadku języka angielskiego i w ogóle w przypadku tego Mr. Potato mechanizm jest dosyć prosty, bo wystarczyło uciąć to Mr. na początku. Zostało samo potato i jest sytuacja w miarę klarowna, no bo zamiast pan ziemniak czy pani ziemniak mówimy ziemniak i jest neutralnie. Bardzo często jednak to jest nie aż tak prosta operacja. W języku polskim zmiana nazwy tej zabawki byłaby w ogóle możliwa? Na gruncie polszczyzny nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego zmienić. Tutaj, jeśli mamy rzeczowniki pospolite, które nazywają dowolny obiekt rzeczywistości, no to w języku polskim mamy rodzaj gramatyczny przypisany do rzeczownika. Nie możemy zrobić rzeczownika, który jest męski, bez odpowiednich mechanizmów słowotwórczych. Nie możemy stworzyć od tego ziemniaka jakiejś wersji żeńskiej. Ziemniak ma rodzaj męski. Możemy zmienić przymiotnik, powiedzieć, że jest ładny stół albo ładna lampa. On może mieć przymiotnik, może mieć rodzaj męski albo żeński, bo mamy takie możliwości gramatyczne i taki repertuar końcówek, żeby ten przymiotnik w zależności od rodzaju rzeczownika zmodyfikować. Ale takiej możliwości, jeśli chodzi o rzeczowniki, nie mamy, bo one ten rodzaj mają. W wielu jednak przypadkach możemy zmienić formę, na przykład z doktor na doktorka. Jeszcze przecież na początku XX wieku taki feminatyw był w powszechnym użyciu. W takim razie dlaczego ich teraz nie stosujemy? Przyczyna jest bardzo często prozaiczna, nie gramatyczna, bo tak naprawdę mamy bardzo produktywny ten przyrostek K, i kilka innych. Z punktu widzenia gramatycznego to jest bardzo prosta operacja, ale społecznie nie do końca jest akceptowana. Kwestia jest taka, że ten najczęstszy przyrostek K ma też drugą bardzo ważną funkcję, czyli tworzy zdrobnienia. Z tego powodu nazwy żeńskie bardzo często my odbieramy jako mniej oficjalne. I to jest jedna z przyczyn takich oporów wobec tej formy i traktowania jej jako czegoś może nie do końca poważnego. A drugim powodem, dla którego feminatywy wciąż nie są w Polsce popularne, jest fakt, że stosunkowo niedawno kobiety zaczęły piastować wyższe stanowiska, dla których do tej pory nie było po prostu stworzonych odpowiednich nazw. Jednak, jak podkreśla językoznawczyni, zmiana ta w Polsce powinna nastąpić w przeciągu maksymalnie 25 lat. Dwie dwójki, siedem trójek, jak zamienić ziemniaka na dziewczynę, na kobietę. Ale proszę nie oszukiwać, bo ja już wiem, że państwo kombinują, żeby zamienić ziemniaka na pyrę. O, nie tędy droga, nie tędy. Mysłowic w trójce, 21 po szóstej. Kilka lat. Pora na trójkę. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Towards the light, I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. O tym, jak w Stanach Mr. Potato, znany z Toy Story, stał się po prostu Potato, bez pana z przodu, bez przedrostka. Już nie wiemy, czy jest mężczyzną, bo może nie jest. Rzeczywiście, no może nie jest, może nikt go nie pytał. Zatem jak po polsku zrobić z ziemniaka dziewczynę? Oto pytanie. 2 2 7 3. Dzień dobry. Przed chwilą na antenie pan prowadzący powiedział, jak z ziemniaka zrobić kobietę. Jaka jest forma żeńska od ziemniaka? Według mnie to jest po prostu pyra. To owszem się zgadza, ale to się zgadza tylko w Wielkopolsce, okolice Poznania. A co oprócz tego? Dzień dobry, ja sprawię tego ziemniaka w rodzaju żeńskim. Dla mnie jest to bulwa. Dziękuję, pozdrawiam. Rzeczywiście, patrząc czasami na w sklepie, na półkę z warzywami, ma aż się ochotę powiedzieć: o bulwa, ale ziemniak. Mm.

jeśli twój świat nie jest boski, na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. I oni. 22 minuty pozostały do godziny 7. Bardzo dziękuję, panie Muńku, za to wspaniałe dzieło zatytułowane Pola. Przejdźmy do prasy drukowanej. Prasowanie w Trójce. Na pierwszy ogień zaczynamy z dziennikiem Gazetą Prawną, gdzie mamy artykuł na temat tego, że to dział gospodarka, na temat tego, że pracownicy chcą mieć wpływ na firmy, w których pracują. Po co Google'owi związek zawodowy? Po Google związek zawodowy może powstać w Amazonie. Zamiary załogi wsparł nawet prezydent Joe Biden. Pracownicy w Alabamie i w całej Ameryce głosują nad tym, czy zorganizować związek zawodowy w swoim miejscu pracy. To niezwykle ważny wybór, taki, którego należy dokonać bez zastraszania lub groźb ze strony pracodawców. O ile ochrona praw pracowników zdecydowanie, przecież no ciężko tutaj się nie zgodzić z tym, że jest to potrzebne, o tyle zastanawiam się, czy rzeczywiście pracownicy w każdej firmie powinni mieć wpływ na firmę. Ale to już tylko moja dygresja. Jak mamy okręt, który ma wybrany kierunek i nagle zbiera się cała załoga i przegłosowuje, że teraz płyniemy w inną stronę, to może doprowadzić do kuriozum jakiegoś. No pytanie, jak to jest rozwiązane? Szeroki i obszerny artykuł w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej na temat związków zawodowych w amerykańskich firmach. Przypominam, Amazon wszedł do Polski niedawno, zatem pomijając magazyny, które mamy, również wszedł w internecie. Również swoje usługi udostępnił, zatem temat temat ten jak najbardziej nas dotyczy. Wielu Polaków tam też przecież pracuje. Podczas pandemii cyberataki wzrosło kilkaset procent. To już dzisiejsza Gazeta Wyborcza, dział ekonomia. Pandemia zmieniła cyberataki. Coraz więcej jest oszustw wykorzystujących phishing i lęk przed koronawirusem. Zagrożeń na samą platformę Android telefoniczną w trzecim kwartale minionego roku przybyło blisko 3,5-krotnie. Izraelski historyk pisze w ostatnim eseju opublikowanym w Financial Times o lekcjach płynących z pandemii i jego zdaniem jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w minionym roku było to, że internet się po prostu zepsuł, że internet się nie zepsuł, a mógł. Przecież okazji do tego było wiele. Ludzie często pytają, co będzie następnym COVID-em. Atak na naszą infrastrukturę cyfrową jest głównym kandydatem. Tak zauważa autor bestsellerowej książki 21 lekcji na XXI wiek. Pan się nazywa Yuval Noah Harari i na bazie tamtego artykułu Gazeta Wyborcza tutaj snuje różne dywagacje na temat ataków na platformy telefoniczne. I nie tylko. To Gazeta Wyborcza. To dalej w przeglądzie prasy dzisiejszym. Teraz Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, wyjątkowo ciekawy temat, bo okazuje się, że 44% brytyjskich muzyków zarabiało połowę swoich dochodów w Unii Europejskiej. A teraz wszystko się pokomplikowało, bo się przecież Wielka Brytania zbrexitowała i wybrexitowała. Zarobiła na The Beatles, The Rolling Stones oraz innych zespołach miliardy funtów. Wielka Brytania właśnie. W ostatnim przedpandemicznym roku przemysł muzyczny wniósł do gospodarki Wielkiej Brytanii blisko 6 miliardów funtów, z czego blisko połowa to był eksport, czyli produkty, które były z wysp, eksportowane pod postacią koncertów na przykład. Tymczasem rząd Borisa Johnsona zapomniał wpisać artystów na listę pracowników dopuszczonych do ruchu bezwizowego podczas negocjacji brexitowych. Zatem rezultat jest taki, że będą prawdopodobnie artyści, żeby bez problemu koncertować na kontynencie, to brytyjscy artyści będą starali się o niemieckie paszporty. I to jest jeden z absurdów. Nie pomyśleli. Zatem w Rzeczpospolitej dzisiejszej artykuł na ten temat. Nie spodziewałem się z wielu problemów, które czekają Brytyjczyków. Na to ja też nie wpadłem, ale z drugiej strony to nie ja wymyśliłem. Na koniec Super Ekspres dzisiejszy. Również muzycznie pani Maryla Rodowicz dostanie 70 zł podwyżki. Chodzi o rewaloryzację emerytur. Zatem, czy to wystarczy jako uzupełnienie faktu, że pani Maryla Rodowicz nie może grać koncertów? Czy też może znowu na Sylwestra w przyszłym roku będziemy mieli szczęście podziwiać twórczość pani Maryli? To się okaże, czas pokaże. Życzę pani oczywiście jak najlepiej i zdrowia. Save Your Tears, The Weekend teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Pora na trójkę. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Dziesięć minut do godziny siódmej, no 11. Czy ziemniak może być bezosobowy, czy ziemniak może być kobietą? Producenci amerykańskiej zabawki Mr. Potato twierdzą, że tak. I zabawka znana z filmu Toy Story, czyli pan ziemniak stał się panią, ale tak, może przesadzam, ale na pewno przestał być panem. Czy to jest jednoznaczne z tym, że stał się panią? Dwie dwójki, siedem trójek. Jak z ziemniaka zrobić dziewczynę w języku polskim? Dzień dobry. Wszyscy się tak głowicie państwo nad żeńskim odpowiednikiem ziemniaka. Ale takie słowo już istnieje. Ziemniaczanka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję, cieszę się, że humor dopisuje. Może być też ziemianka, ale to ja już nie wiem, czy to jest to samo. Jak słowo ziemniak mogłoby brzmieć w rodzaju żeńskim, przechodniów zapytał Maciej Domański. Mówi się pan prezydent i pani prezydentka, pan psycholog i pani psycholożka, to pan ziemniak i pani ziemniuszka. Powinna być pani ziemniaczana. Idealną wprost nazwą byłaby taka malutka, słodka kartofelka. To w sumie to chyba by było ziemniaczka, bo ziemniaczek i ziemniaczka. Ale ziemniak jest duży, a ziemniaczka by była mała. Bardzo państwu dziękuję za państwa głosy, ale problem pozostaje nierozwiązany. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam do kombinowania, jak ten ziemniak byłby w rodzaju żeńskim. No czasy mamy takie, jakie mamy. Najwyraźniej również ziemniak się musi dostosować do tego, że no nie musi on być w rodzaju męskim. No właśnie, nie musi czy musi? Wrócimy jeszcze do tego. Dwie dwójki, siedem trójek, pora na trójkę, małpa.polskieradio.pl. Serdecznie zachęcam. Red Hoci teraz, Aeroplane w trójce, 9 minut do godziny siódmej. I like it, partners always spike with pain. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.